มาถึงเรื่องของผีผีสังสางครับเรื่องนี้แม่คุณธวัฒเล่าให้แกฟังตัวคุณธวัฒเองตอนนี้อายุ58ปีแล้วแม่เล่าก่อนแม่ตายไม่นานแม่ตายอายุ88นับจากวันที่แม่จากไปจนถึงวันนี้ก็ร่วม10ปีแล้วแม่เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนโน้นที่แม่ยังเป็นเด็กที่หมู่บ้านยังไม่เจริญเลยบ้านมีอยู่เรียงรายริมฝั่งคลองแต่ก็ไม่หนาแน่นแล้วก็มีครอบครัวหนึ่งที่อยู่เรือยึดอาชีพค้าขายซื้อของจากตลาดตัวอำเภอเอาใส่เรือเร่ขายไปไม่ใช่เรือเครื่องหรอกแต่เป็นเรือแจวผัวแจวเมียขายเป็นเรือสำปั้นมีประทุนกินนอนอยู่ในเรือนั่นเลยแต่เป็นคู่ผัวเมียที่ไม่มีลูกทั้งผัวทั้งเมียต่างมีเชื้อจีนด้วยกันทั้งคู่อาศัยจอดเรือนอนตามหน้าท่าชาวบ้านบ้านโน้นบ้างบ้านนี้บ้างไม่มีใครเขาหวงแต่อยู่มาวันหนึ่งตาผัวเกิดตายแจวเรืออยู่แดดร้อนๆเกิดเป็นลมพลัดตกน้ำหายไปขณะนั้นเป็นหน้าน้ำท่วมแล้วก็ไปเกิดเหตุร้ายที่แม่น้ำใหญ่ขณะไปซื้อของเอาใส่เรือมาขายในช่วงที่แจวข้ามลำแม่น้ำใหญ่นั้นตาแปะคงจะเกิดหน้ามืดเป็นลมหล่นน้ำตูมไปคนเป็นเมียร้องเอะอะแต่ไม่มีใครช่วยอะไรได้เลยน้ำมากเต็มสองฝั่งแม่น้ำอย่าว่าแต่จะช่วยเลยศพก็ยังหากันไม่เจอไม่รู้หายไปทางไหนนี่เองทำให้ยายคนเป็นเมียเศร้าเสียใจมากหลังจากนั้นแกต้องอยู่ลำพังคนเดียวการค้าขายก็ซบเซามากไม่มีแกจิตแกใจจะขายของจนในที่สุดก็เลิกขายจอดเรือพักอยู่ที่หน้าบ้านญาติกันคนหนึ่งอยู่ในเรือเสมือนเป็นในบ้านของตัวอยู่คนเดียวญาติชวนให้ขึ้นไปอยู่เสียด้วยกันบนบ้านก็ไม่ยอมขึ้นอยากอยู่ในเรือว่างั้นต่อมาวันหนึ่งก็มีคนพบว่าความตายได้มาพรากแกไปซะอีกคนหนึ่งเรือนั้นหลังจากไม่มีเจ้าของแล้วก็จอดทิ้งเอาไว้ตรงหน้าตีนท่าบ้านหลังนั้นแหละพอต่อมามันเกะกะก็เลยย้ายไปจอดห่างออกไปจากหน้าบ้านผูกโซ่ล่ามเอาไว้กับโคนต้นก้ามปูหลังจากนั้นอีกไม่นานก็มีชาวบ้านหลายคนพูดกันว่าดึกๆเรือลำนั้นมันลอยลำไปในลำคลองมีคนแจวเสียงใบแจวกระทบน้ำได้ยินชัดทีแรกก็นึกว่าพูดเล่นๆกันแต่แล้วก็กลับดูจะเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาคนที่เห็นก็ยืนยันเถียงคอเป็นเอ็นว่าเขาเห็นจริงๆส่วนคนที่ไม่เห็นก็หาว่าโกหกคิดเอาเองพูดเอาเองก็เลยกลายเป็นเรื่องเถียงกันไม่รู้จบสิ้นเขาว่ามีคนแจวท้ายเรือแล้วก็มีอีกคนนั่งหัวเรือแน่นอนที่สุดเขาว่าตาแปะกับเมียของแกออกล่องเรือเร่ขายของในยามดึกสงัดเพียงแต่ว่าไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเองมันเป็นดวงวิญญาณเรือเร่ตรงที่เรือจอดอยู่หน้าบ้านหลังนั้นอยู่ห่างจากบ้านของแม่คุณธวัฒไปไม่นานนักแม่ก็เคยเดินไปดูเรือในตอนกลางวันแม่ไปกับเพื่อนๆตามประสาเด็กแต่ก็ไม่เห็นสิ่งน่ากลัวอะไรแต่ก็พากันวิ่งหนีเพราะหลอกกันเล่นไปเองตกกลางคืนแม่กลับฝันน่ากลัวแม่ฝันว่าตาแปะมาหาแม่มายืนมองอยู่สายตาท่าทางน่ากลัวดุแม่ตกใจตื่นแล้วก็เลยนอนไม่หลับนอนไม่หลับอยู่นานจนกระทั่งเกือบไม่หลับก็ได้ยินเสียงแจวกระทบน้ำดังอยู่ในลำคลองหน้าบ้านดังมาถึงที่แม่นอนอยู่ในมุ้งแม่กลัวจนตัวสั่นแม่ว่าเสียงเหมือนกับมาเมื่อตอนที่สองผัวเมียแจวเรือขายของอยู่จริงๆเลยแม่ว่าหูไม่ฝาดอะไรยังไงเสียก็ต้องเป็นเสียงที่ดังอยู่จริงๆแม่ต้องหลับตาพนมมือสวดมนต์อยู่นานมากจนเสียงแจวเรือห่างหายไปแล้วแม่ก็ยังไม่หายกลัวแต่ก็สวดมนต์จนม้อยหลับไปแม่เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆก็กลัวแล้วก็มีคนหนึ่งก็ว่าฝันเหมือนแม่เลยแล้วก็ได้ยินเสียงแจวเรือเหมือนกันอีกด้วยก็ทำให้ยิ่งกลัวกันใหญ่แม่เล่าให้ยายฟังยายก็ไม่สบายใจถึงกับพาแม่ไปจุดธูปขอขมาที่เรือกันเลยทีเดียวพอแม่ของเด็กอีกคนที่รู้ว่าลูกฝันก็ทำตามบ้างสุดท้ายเด็กทุกคนที่ไปกันในวันนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายต่างพาลูกหลานทั้งตัวไปขอขมาต่อเรือลำนั้นกันจนหมดแม้ว่าไม่มีอะไรจะทำแล้วก็ช่วยให้สบายใจพอถึงหน้าน้ำปีต่อมาได้มีคนพยายามขโมยเอาเรือลำนี้ไปถึงกับตัดโซ่ที่เขาคล้องกุญแจเอาไว้ตัดโซ่จนขาดสะบั้นแต่เอาเรือไปไม่ได้ไม่มีใครรู้ว่าทำไมเอาไปไม่ได้ในเมื่อเรือก็ไม่ได้พันธนาการอยู่กับอะไรอีกแล้วพอหัวน้ำลดชาวบ้านเขารู้กันเป็นในๆว่าใครเป็นหัวขโมยคนลงมือเขาว่าตาคนหนึ่งกับพรรคพวกซึ่งเป็นคนที่หากินทางลักเล็กขโมยน้อยลักวัวลักควายหยิบฉวยอะไรได้ก็เอา แม้แต่ปล้นจี้ก็ทำด้วยเหมือนกันแต่ที่ไม่ได้เรือไปก็เพราะว่าไปเจอดีเข้าเล่ากันว่าแกโดนผีหลอกผีไม่ได้หลอกอย่างแหกอกแหกหูแหกตาแต่สำแดงในแบบที่ว่าหัวขโมยไม่อาจจะเอาเรือเคลื่อนออกจากที่ไม่ว่าจะช่วยกันออกแรงยังไงแต่เรือก็กลับไม่ขยื่นเลยพวกนั้นก็ช่วยกันเป็นการใหญ่แต่ก็ไร้ผลพยายามกันจดหมดความสามารถก็เลยล่าถอยไปหลังจากหน้าเกี่ยวข้าวผ่านพ้นไปตาคนที่เขาลือกันว่าเป็นหัวหน้าขโมยเรือก็มีอันเจ็บป่วยด้วยโรคที่แปลกประหลาดนั่นก็คืออยู่ๆก็มักจะออกเสียงเหมือนกำลังออกแรงเข็นเรืออยู่เสียงอูดอูดพอลูกเมียทักว่าทำอะไรก็จะรู้สึกตัวแล้วก็รีบย้อนถามว่าทำอะไรอ่ะพอลูกเมียบอกว่าทำเสียงเหมือนกับกำลังออกแรงเข็นเรือแกก็เงียบกริบแกทำอีกหลายครั้งหลายหนอย่างไม่รู้สึกตัวแม้แต่ต่อหน้าคนอื่นต่อหน้าชาวบ้านก็ยังเผลอตัวทำออกมาคนก็ยิ่งพูดกันใหญ่ว่าแกนี่แหละตัวร้ายขโมยเรืออาการอย่างนี้ยังลามไปถึงพวกพ้องของแกด้วยทำเหมือนกันเลยทำให้ชาวบ้านรู้กันหมดว่าใครบ้างที่ลงมือในคืนนั้นคนที่อับอายไม่ใช่ตัวคนทำแต่เป็นลูกเมียญาติพี่น้องของพวกเขามีหลายคนพูดว่าเรือนั้นมีผีเฝ้าเพราะว่ากลางคืนดึกๆบางคืนมีคนเห็นแสงตะเกียงแดงๆเล็ดลอดออกมาจากประทุนเรือเหมือนกับมีคนอยู่ในเรือนั้นเรือลำนี้จอดไว้เฉยๆญาติก็เลยบอกขายจะเอาเงินทำบุญให้สองผัวเมียแต่ไม่มีใครกล้าซื้อก็เลยจอดอยู่นานหลายสิบปีจนกระทั่งผุพังไปเองตรงชายคลองตรงนั้นแล้วในที่สุดก็ไม่เหลือซากทุกอย่างจมดินจมทรายไปจนหมดครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึง มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นจังหวัดอยุธยาครับแล้วแวกบ้านเขาในหลังนี่เขาปลูกบ้านกันอยู่ริมคลองคลองสายนั้นชื่อคลองบัวชาวบ้านในปลูกบ้านเรียงรายกันไปตลอดสองฝั่งคลองเลยทีเดียวเขาบอกว่าสมัยก่อนนี่คลองสายนี่เต็มไปด้วยต้นบัวที่ชาวบ้านเขาใช้ใบไปห่อของแล้วก็มีดอกก็บูชาพระมีฝักบัวก็เอาไปขายที่ตลาดได้แต่ว่าภายหลังก็ค่อยๆหมดไปเพราะว่าชาวบ้านกินใช้กันอย่างไม่เปิดโอกาสให้มันโตเลยอ่ะมันแพร่พันธุ์ไม่ทันหนักเข้าก็หมดก็เหลือบ้างเป็นช่วงหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันก็หวงแหนดูแลรักษากันใช้ไม้ปักกันเอาไว้เป็นเขตหวงห้ามกันคนอื่นมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไปฟรีๆอยู่มาวันหนึ่งตอนนั้นในหลังนี่ยังเป็นเด็กตัดผมหัวเกรียนเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเกิดมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นก็คือกลางดึกหลายคืนติดต่อกันแล้วปรากฏว่ามีเสียงพายเรืออยู่ในลำคลองเสียงพายไปทางใต้แล้วก็พายกลับขึ้นไปทางเหนือกลับไปกลับมาคืนหนึ่งหลายครั้งแล้วเมื่อเรือพายไปถึงช่วงไหนของลำคลองหมาที่อยู่บนฝั่งคลองก็จะพากันส่งเสียงหอนโหยหัวหน้าขนลุกขนพองเสียงพายกระทบกราบเรือแล้วก็กระทบน้ำเนี่ยปลุกให้ชาวบ้านตื่นขึ้นมาเสียงหมาหอนด้วยก็ทำให้สงสัยกันเอ๊ะว่าใครหนอมาพายเรือกลางดึกกลางดื่นพายไปพายมาจะมีธุระอะไรกันนักหนาความสงสัยก็ทำให้มีการซักถามกันอยู่ไปมาว่ามีใครเห็นหรือว่ารู้บ้างว่าใครกันนะที่ใช้เรือตอนดึกอย่างนั้นน่ะปรากฏว่าไม่มีใครรู้แม้แต่คนเดียวเอ๊ะมันชักยังไงเสียแล้วที่สำคัญทำไมหมามันต้องหอนโหยหวนชวนขนหัวลุกอย่างนั้นด้วยแต่ทั้งที่มีคนอยากจะรู้แต่ก็ไม่มีใครสักคนกล้าจะลุกขึ้นมาดูตอนนั้นนายหลังกับเพื่อนก็อยากจะรู้เหมือนกันแต่ที่แรกก็ไม่กล้านายหลังบอกตรงๆว่ากลัวเจอผีทีนี้นายตายเพื่อนรักนายหลังบอกว่าเดี๋ยวจะลุกขึ้นมาดูเองนายหลังก็เลยอยากจะไปนอนบ้านเพื่อนจะได้เป็นเพื่อนกันดูให้รู้แน่ชัดแต่แม่ไม่อนุญาตพอเช้าได้ข่าวว่านายตายเพื่อนรักนี่จับไข้หนาวสั่นไปโรงเรียนไม่ได้แม่ของนายตายมาฝากเขาให้บอกครูด้วยในรังก็ถามป้าตุ่มว่าทำไมไอ้ตายถึงได้ป่วยแม่ในตายก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันถามมันก็ไม่ยอมพูดจาอะไรเลยก็เลยในรังไปดูเพื่อนตอนเย็นปรากฏว่าแม่ในตายพาในตายไปรดน้ำมนต์กลับมาแล้วเพื่อนเห็นหน้าก็ขวักมือให้เข้าไปใกล้ๆท่าทางมีเรื่องอยากจะคุยด้วยพอรีบเข้าไปในตายก็เล่าให้ฟังบอกแย่เลยว่าเมื่อคืนแอบดูเรือนั่นเห็นเต็มตาเลยมีคนนั่งอยู่ท้ายเรือกำลังพายเสียงพายกระทบน้ำเสียงดั่มพายกระทบกราบเรือคนที่นั่งพายหลังงอน่าจะเป็นคนแก่แล้วน่าจะเป็นผู้หญิงที่ตัดผมทรงสั้นๆเหมือนกับผู้ชายที่คนแก่ๆสมัยก่อนเขาชอบตัดกันอ่ะพ พอเรือผ่านหน้าบ้านก็มองอยู่อยู่ๆแกหันควับมามองเขาเห็นดวงตาทั้งคู่ของแกเนี่ยขนาดแสงจันทร์มันสลัวนะข้างแรมตาคู่นั้นแปลกประหลาดมากคือมันโปนถลนออกมานอกเบ้าเป็นดวงตาที่กลมโตน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินยายแก่นั้นเสยะยิ้มหน้าขนลุกขนพองเขาร้องลั่นเลยเพ่นเข้าที่นอนหนาวสั่นพูดอะไรไม่ออกจนแม่พาเขาไปรดน้ำมนต์ให้ได้คอยอย่างชั่วในหลังได้ฟังเพื่อนเล่าแล้วก็พลอยขนลุกเกรียวไปด้วยถ้าเป็นตัวเองสงสัยจะช็อกตายไปแล้วจากที่ฟังเพื่อนเล่าเขาก็เชื่อโดยไม่ต้องมีใครมาบอกว่ายายแก่ต้องเป็นผีอย่างแน่นอนพอข่าวนี้แพร่ออกไปทุกคนต่างก็หวาดกลัวไม่ทันค่ำก็ปิดบ้านกันหมดทั้งคลองบัวเลยไม่มีใครออกมาเพ่นพ่านทางเดินนี่เงียบกริบเจ้าไม่มีผู้คนเด็กเล็กไม่ร้องไห้กระจองงอแงกันเหมือนทุกวันน่ะเพราะต่างก็กลัวผีกันหมดหลวงพ่อที่วัดบัวคือท่านเจ้าอาวาสเนี่ยได้ยินข่าวแล้วก็สงสารชาวบ้านท่านก็ให้พระสวดมนต์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากหมู่บ้านก็ลงมือในตอนเย็นใกล้ค่ำวันนั้นแต่ก็ดูเหมือนจะช่วยอะไรไม่ได้พอตกดึกก็ได้ยินเสียงพายเรืออย่างชัดแจ๋วหมาก็หอนคนก็นอนผวาหลับตาไม่ลงใจเต้นระทึกตึกตักไปหมดพ่อของนายหลังก็อยากเห็นจะแอบดูเขาเห็นพ่อดูเขาก็เลยจะดูมั่งแม้จะกลัวแต่ก็มีพ่อเป็นเพื่อนอยู่ด้วยก็ตัดสินใจแอบดูกันเงียบๆเสียงพายกระทบน้ำดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาในรังในตัวสั่นเลยพ่อสะกิดเขาก็เตรียมดูอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวอยู่ข้างหน้าต่างนั่นแหละเสร็จแล้วเขาก็เห็นเหมือนกับที่นายตายเพื่อนรักเล่าให้ฟังไม่มีผิดอ่ะผู้หญิงแก่ๆหลังโกงเจ้าเป็นคนพายเรือเขากลัวแกจะเหลียวมองก็รีบหลบก่อนไม่กล้ามองแต่คนที่เห็นก็คือพ่อเนี่ยเห็นตาของยายแก่นะถลนออกมานอกเบ้าเห็นรอยยิ้มแสแยะพ่อเป็นลมล้มตึงเลยตัวพ่อในตัวใหญ่กระแทกพื้นกระดานบ้านสะเทือนไปทั้งหลังนะในรังก็ตกใจเรียกให้แม่มาช่วยปฐมพยาบาลสักพักหนึ่งพ่อถึงได้ฟื้นแล้วก็เล่าว่าเห็นอะไรบ้างหลวงพ่อเจ้าอาวาสไม่ละความพยายามสวดปัดรังควานครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ผลก็สวดกันอีกในเย็นย่ำค่ำคืนต่อมาท่านก็หวังจะได้ผลดีแต่ผลที่ออกมาผีมันก็ยังมาพายเรืออย่างไม่รู้สึกรู้สาอะไรก็ทำให้ชาวบ้านยิ่งหวาดกลัวกันไปใหญ่แล้วก็ไม่มีใครกล้าแอบดูผีอย่างที่นายตายกับพ่อของนายหลังแอบดูมีแต่จะขดตัวอยู่ในมุ้งกันละทีเนี้ยถึงยังไงหลวงพ่อท่านก็ไม่ล้มเลิกท่านนำพระสวดมนต์ปัดรังควานอีกเป็นครั้งที่สามท่ามกลางความอกสั่นขวัญผวาของชาวบ้านคืนที่สามในยามดึกสงัดผีก็ยังมาพายเรือไม่ได้เกรงกลัวพิธีสวดปัดรังควานแต่อย่างใดทีนี้มีหมอผีคนหนึ่งชื่อนายมาดเป็นหมอผีแก่ชราแล้วแกก็เดือดดาลที่ผีทำอย่างเงี้ยก่อนอื่นแกก็สืบหาความจริงว่าผีนั้นเป็นใครก็ได้ความว่าน่าจะเป็นวิญญาณของยายนายคนเก่าคนแก่ตายไปหลายสิบปีแล้วแกเคยพายเรือขายของแล้ววันหนึ่งฝนตกหนักเรือล่มแกจมน้ำตายกลายเป็นผีตายโหงเฝ้าลำคลองเนี่ยแต่ว่าตาหมอผีแกไม่ได้ปราบหรอกให้หลวงพ่อสวดส่งวิญญาณของยายนายเนี่ยให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบโดยเน้นตรงไปที่ชื่อของแกเลยตั้งแต่วันนั้นวิญญาณที่คลองบัวอันนี้ก็หายเงียบไปเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดแต่เฉพาะสมัยก่อนนะเมื่อเร็วๆเนี่ยที่ชลบุรีนี่เองครับหมู่บ้านจัดสรรคนอยู่กันเยอะเกิดมีผีหลอกผู้คนโดยเฉพาะชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ละแวกสนามออกกำลังหรือว่าเขาเรียกลานกีฬาประจำหมู่บ้านนี่แหละแถวนั้นมีทั้งบ้านทาวน์เฮ้าส์บ้านเดียวแต่ว่ากลางคืนมันเงียบน่ากลัวมีต้นไม้บดบังแสงไฟจากยอดเสาคนที่โดนผีหลอกเขาเห็นบอกมีตะแกคนหนึ่งตัวอ้วนๆดำๆหัวล้านๆเที่ยวเดินท่อมท่อมมองไปตามบ้านต่างๆหมาก็หอนกันโหยหวนชวนขนหัวลุกเสร็จแล้วกลิ่นยาแบบเดียวกันในโรงพยาบาลเนี่ยลอยตามลมได้กลิ่นกันไปทั่วคนที่เห็นที่ว่าแกต้องเป็นผีต้องตายแล้วแน่ๆก็เพราะแกเดินตัวแข็งทื่อเลยแล้วถ้าใครแอบมองทางหน้าต่างก็เหมือนแกจะรู้แกจะหยุดแล้วก็มองไปยังบานหน้าต่างที่คนในบ้านกำลังแอบมองคนในบ้านเห็นเข้าก็รีบหลบขนลุกสู้กรูเกลียวไปตามๆกันคืนหนึ่งเขาเห็นแกเดินตัวแข็งทื่อไปหยุดที่หน้าบ้านเดี่ยวร้างบ้านร้างยืนมองไปบ้านนั้นพักใหญ่แกก็บุกเข้าไปป่าหญ้ารกเรือเต็มไปด้วยต้นหมากรากไม้หมาหอนเงียบเสียงเลยคืนต่อมาก็ไม่มีเสียงหมาหอนแปลกมากเลยเชียวแต่ว่ามันก็ดีแล้วไม่มีใครอยากจะเห็นอยากจะได้ยินหรอก อยู่มาคืนนึงก็มีคนเห็นว่ามีคนอยู่ในบ้านร้างบ้านเดียวที่ผีเข้าไปนะบ้านนี้ไม่มีคนอยู่มาหลายปีแล้วคนบ้านฝั่งตรงข้ามมองเห็นมีร่างดำทะมึนยืนอยู่ที่ระเบียงพอใครคนนั้นออกมายืนก็มีเสียงหมาหอนอีกพอร่างดำนั้นหายไปหมาก็หยุดหอนเพราะอย่างเงี้ยก็ทำให้ลงความเห็นว่าบ้านร้างเนี่ยผีมันมาอยู่ผีมาอยู่บ้านร้างพูดไปหลายบ้านแล้วพวกแม่ค้ารู้ก็พูดต่อก็เลยแพร่กระจายกันไปกันใหญ่ไม่มีใครรู้ว่าผีนั้นเป็นผีใครจากข่าวที่พูดกันน่าจะเป็นผีที่เดินท่อมๆอยู่เข้าไปอยู่ในบ้านที่ไม่มีคนอยู่เพราะมีคนเห็นเดินหายเข้าไปในคืนก่อนโน้นจนมีคนมาออกกำลังพูดถึงลุงจันที่แกหัวใจวายตายมาเดือนก่อนนี่ลักษณะแกอย่างเดียวกับคนที่เห็นมาเดินกลางคืนนั่นแหละคือลุงจันเนี่ยแกไปเดินออกกำลังเพราะแก่แล้วไปเดินที่สนามหมู่บ้านสนามก็เต็มไปด้วยหมู่ไม้ที่ปลูกไว้ต้นใหญ่ๆสูงกลางวันนี่ร่มดีแต่พอหน้าแล้งใบไม้ร่วงจากต้นเหลือแต่กิ่งก้านโกรนมีคนออกกำลังกันหลายคนส่วนใหญ่ก็คนมีอายุแก่ทั้งผู้หญิงผู้ชายบางวันเท่านั้นที่จะมีสาวๆตัวอ้วนๆมาคนสองคนมักจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์มีสาวอยู่คนเดียวที่เห็นมาเกือบทุกวันร่างอวบผิวขาวผมยาวแค่หัวไหล่ปลายผมซอยบางๆนุ่งกางเกงวอร์มสีดำเสื้อยืดแขนยาวสีเขียวผู้หญิงคนนี้เป็นคนหน้าตาดียิ้มเก่งแววตาในสำคัญแวววาวมีชีวิตชีวาเป็นประกายลุงจันได้เห็นเธอครั้งแรกก็สะดุดตาเข้าหน้าอันสะสวยไปรบกวนความรู้สึกของแกหรือยังไงไม่รู้ท่าทางแกจะชอบสาวคนนี้คนอื่นก็ดูกันออกบางคนก็แอบนินทาว่าแกเป็นตะแก่ตันหากลับนะผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้มีท่าทีอะไรกับแกเนี่ยแต่ก็เธอคงนับถือแกเหมือนกับเป็นปู่เป็นตาแต่แกก็ทำท่าทึกทักเอาเองว่าเธอมีใจว่าอย่างนั้นเมียลุงจันเองก็แปลกใจที่ตะผัวเท่าในมีท่าทีกระชุ่มกระชวยผิดสังเกตถามก็ไม่ยอมบอกเอาแต่ชกลมเป็นการใหญ่แม้ว่าจะอยู่ในบ้านก็ตามนอกจากนั้นก็ยังใช้ให้เมียย้อมผมดำให้เมียก็ไม่อยากขัดซ้ำไปซื้อรองเท้าออกกำลังใหม่เป็นรองเท้าผ้าใบอย่างวัยรุ่นเขาใส่กันแหละเลือกมาสวยมากทำท่าภูมิบอกภูมิใจไม่ใช่น้อยเมียของแกก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าคงจะไปแอบไปชอบสาวๆก็ตามไปแอบดูแต่ก็ไม่เห็นนะถามคนที่มาออกกำลังก็ไม่มีใครบอกความจริงนอกจากนั้นลุงจันยังทำคึกคักมีไฟทั้งที่ไวไม้ใกล้ฝั่งก็ไปแล้วน่าจะไปวัดไปวาไปหาบุญกินศีลกินทานกินอะไรอย่างนั้นไม่เอาแล้วก็มีโรคประจำตัวนะทั้งความดันทั้งเบาหวานกินยาอยู่ทุกวันขาดยาไม่ได้เลยแล้วก็อีกโรคหนึ่งที่เริ่มกินยาเมื่อไม่กี่เดือนก็คือไขมันในเส้นเลือดเสร็จแล้วมันเกิดยังไงขึ้นมาไม่รู้คืนหนึ่งเข้าห้องน้ำแล้วหายเงียบไปเมียไปเคาะประตูก็ไม่เปิดต้องช่วยกันพังเข้าไปถึงได้เห็นแกตายแล้วล้มฟาดตายในห้องน้ำน่าจะเป็นลมหรือว่าลื่นล้มแต่หมอบอกว่าหัวใจล้มเหลวทีนี้พอแกตายแล้วนี่แกไปหาสาวคนนั้นถึงบ้านเลยไปให้เธอมองเห็นทางหน้าต่างแกไปยืนอยู่ที่ถนนหน้าบ้านก็ทำให้เธอแปลกใจผู้หญิงก็จำแกได้ยืนตัวแข็งทื่อครู่นึงก็หายไปผู้หญิงก็นึกว่าตาฝาดจนมารู้ภายในทีหลังว่าแกตายแล้วเธอขนลุกเกลียวเลยเสียวไขสันหลังคิดว่าแกคงจะไปลาหรือยังไงไม่รู้เธอไม่ได้เห็นเพียงแค่ครั้งเดียวนะแต่ว่าหลายครั้งหลายคืนด้วยกันเมื่อแกไปปรากฏหมาในบ้านมันก็หอนกันโหยหวนเธอก็กลัวมากแม่ของเธอก็ให้จุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณจะได้จากไปเธอก็ทำแต่ก็ไม่ได้ผลเธอมาเล่าที่สนามออกกำลังภายหลังว่าตะลุงเนี่ยไปเข้าฝันบอกว่าอยากรัวกันเลยแกมาไม่ได้ทำอะไรหรอกแค่อยากจะเห็นหน้าเท่านั้นอ่ะโอ้ยแค่อยากจะเห็นหน้าแล้วเธอก็เสียวแล้วไม่สบายใจนอกจากนั้นยังรู้สึกว่าเวลาไปไหนมาไหนคล้ายๆมีคนตามอยู่ใกล้ๆตลอดมีลมบุบๆบวบๆก่อนนั้นไม่เคยรู้สึกอย่างนี้จนกระทั่งแม่ต้องพาเธอไปรดน้ำมนต์เพราะว่าเธอออกจะหวาดผวาระแวงไม่มีความสุขขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจนกระทั่งค่อยๆดีขึ้นนะปรากฏว่าวิญญาณตาแก่เนี่ยตอนหลังเนี่ยไปอยู่ที่บ้านร้างเนี่ยทำให้คนหวาดกลัวแต่ก็ไม่ได้ไปทำอะไรใครแค่ยืนที่ระเบียงให้คนเห็นเท่านั้นตามธรรมดาบางคืนยังมีพวกกียามุดป่าเข้าไปเสพยากันในบ้านทีนี้หลังจากผีลุงจันเข้าไปอยู่แล้วพวกเด็กกี้ยาก็โดนผีหลอกเข็ดทีนี้ไม่กล้าเข้าไปมั่วสุมมีคนหนึ่งถึงกับจับไข้หัวโกรนก่อนหน้านั้นก็เคยมีพวกวัยรุ่นพาผู้หญิงเข้าไปตอนนี้ไม่กล้าเข้าไปยุ่งแล้วเพราะว่าผีเข้าไปอยู่แทนก็ดีเหมือนกัน เออเวรกรรมผีตาจัน อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องผีบ่อปลาท่านผู้ฟังขอย้อนกลับไปในตอนสมัยที่คุณประเทืองยังเด็กๆอยู่แต่ก็ไม่เด็กนักหรอกกำลังจะเป็นวัยรุ่นอยู่หน่อยๆช่วงนั้นปิดเทอมแล้วน้าชายคุณประเทืองเขาวิทย์บ่อแม่ก็ให้คุณประเทืองไปช่วยเขาด้วยจะได้เอาปลามากินกันนะคุณประเทืองก็ไปเกิดมาก็ไม่เคยไปช่วยเขาอย่างนี้เลยแต่ก็นึกชอบเพราะว่าจะได้จับปลาตัวโตๆแล้วยังจะได้นอนค้างที่ท้องทุ่งอีกด้วยซึ่งแกก็นึกอยากจะทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่เอาเข้าจริงๆมันกลับไม่สนุกอย่างที่คิดเพราะว่าน้าชายคุณประเทืองนั่นแหละชอบใช้ให้คุณประเทืองลงน้ำไปสางเอาเศษผักเศษสวะที่มันไปพันกันไปกั้นท่อสูบน้ำของเครื่องวิทย์น้ำทำให้น้ำไหลช้าแล้วถ้ามันเป็นกลางวันไม่ว่าอะไรแต่นี่มันกลางคืนแล้วที่สำคัญอีกอย่างฝนมันก็ตกแล้วแกก็กลัวงูมากด้วยในน้ำแบบนั้นมืดๆอย่างนั้นใครจะไปรู้อะไรมันอยู่ที่ไหนโอ้แย่มากเลยแกกับน้านอนพักกันนอนกันในเพิงพักที่เอาใบตาลมามุงเอาไว้กันฝนมุงก็ไม่มีหรอกนอนกันน่ะก็นอนกันอย่างนั้นแหละฝนตกน้ำมันก็รั่วไหลนอนหลับมันทั้งเปียกแฉะด้วยความง่วงจัดนะคุณประเทืองก็นึกเลยรู้งี้นอนที่บ้านนี่ดีกว่ามานอนนี่ไม่เห็นมันจะดีที่ตรงไหนเลยฝนตกฟ้าร้องแล้วฟ้าก็ผ่าอยู่กลางทุ่งมืดๆก็มองเห็นฟ้าแลบแป๊บๆเป็นเส้นเป็นสายแล้วก็เปรียงเปรียงผ่าตรงโน้นผ่าตรงนี้ดีแต่ว่าลมไม่แรงถ้าลมแรงเพิงพักที่สร้างเอาไว้แบบหยาบที่สุดในโลกมันก็คงจะโดนหอบเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่รู้และที่ร้ายเลยก็คือเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยนี่แกบอกมันเกี่ยวกับผีผีหลอกอ่ะแกไม่รู้หรอกว่าเป็นผีก็นอนอยู่แม้จะง่วงมากแต่ก็ตื่นมาเห็นเข้าตอนนั้นน้าดับเครื่องสูบน้ำแล้วมันดึกมากฝนก็ขาดเม็ดไปแล้วด้วยแต่ฟ้าก็ยังแลบร้องอยู่เสียงดังครูนครูนแกก็หลับหลับตื่นตื่นน้านอนอยู่ทางซ้ายมือคุณประเทืองรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ทางคันบ่ออีกฟากนึงมองเห็นตะคุ่มตะคุ่มอยู่นั่นฟ้าแลบก็มองเห็นเหมือนคนกำลังนั่งอยู่นั่งยองยองอยู่ตรงนั้นคุณประเทืองนอนอยู่ก็พอจะมองเห็นเพราะว่าคันบ่อตรงที่นอนกันอยู่เนี่ยมันสูงกว่าด้านโน้นเขาเอาดินถมไว้คงเอาไว้พักส่วนตรงที่ตั้งเครื่องคันบ่อนี่จะลาดต่ำลงไปมากฟ้าแลบทีไรก็เห็นว่าคนนั้นน่ะยังนั่งอยู่พวกหัวขโมยหรือเปล่าจะมาเฝ้ารอจะยกเครื่องสูบน้ำแต่เห็นเขาอยู่คนเดียวจะเอาไปไหวได้ยังไงอ่ะแต่ก็ไม่แน่อาจจะมีพักพวกรออยู่อีกเป็นขโยงให้คนนี้มาดูลาดเราคุณประเทืองก็นอนคิดมั่วไปด้วยความกลัวแกไม่ห่วงเครื่องสูบน้ำหรอกเพราะมันไม่ใช่ของแกเป็นของน้าแต่ที่แกห่วงก็คือพวกมันจะฆ่าแกกับน้าซะตายนะก็เลยตัดสินใจปลุกน้าแต่ไม่ทันจะอ้าปากเรียกหรือเขย่าตัวแกเหลือบไปก็เห็นร่างนั้นหายไปจากตรงนั้นแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็มองเห็นอีกร่างนึงมายืนอยู่ตรงด้านปลายเท้าห่างจากที่นอนกันอยู่แค่คืบเท่านั้นเองหลังคาเพิงต่ำก็เลยมองไม่เห็นส่วนหัวของคนนั้นเห็นแต่ตัวเขาซึ่งร่างนั้นผอมสูงสวมเสื้อผ้าสีมืดๆแต่ไม่รู้ว่าสีดำหรือว่าสีน้ำเงินเข้มมายืนอย่างเนี้ยคุณประเทืองก็ทนนิ่งอยู่ไม่ได้แล้วก็เขย่าตัวน้าปลุกให้ตื่นน้าก็ตื่นถามว่ามีอะไรแกก็อ้าปากจะบอกว่ามีคนมาก็พอดีร่างนั้นหายไปซะแล้วอย่างไรเสียก็รีบเล่าให้น้าฟังน้าก็ออกจากเพิงพักไปดูเอาไฟฉายส่องก็ไม่เห็นจะมีใครสักคนน้ากลับเข้ามาถามว่าเห็นจริงหรือเปล่าคุณประเทืองก็บอกเห็นจริงๆแล้วก็เล่าว่าก่อนเข้ามาเขานั่งกันอยู่เขานั่งอยู่ที่คันบ่อฟากโน้นแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้ก็เลยปลุกน้าน้าได้ฟังแล้วก็นิ่งเงียบไปแต่ก็บอกให้คุณประเทืองไปนอนเถอะไม่มีอะไรแล้วแกก็เลยนอนแต่ก็แอบเห็นว่าก่อนน้าจะล้มตัวลงนอนน้าก็ยกมือไหว้อะไรบางอย่างซึ่งแกก็เข้าใจว่าน้าคงจะไหว้พระคงจะบอกเล่าให้ช่วยคุ้มครองพยันตรายให้ด้วยนะแล้วคุณประเทืองก็หลับไปจนเช้าจับปลากันทั้งวันจนไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาน้าก็ไม่เห็นพูดอะไรจับปลาหมดบ่อเลยเอาปลาไปขายเก็บเครื่องสูบน้ำแล้วก็ข้าวของอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วนอนบ้านคืนแรกนี่หลับเป็นตายเลยต่อมาอีกคืนนึงถึงได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังว่าน้าเกือบจะโดนขโมยเครื่องสูบน้ำไปแล้วดีแต่ว่าแกตื่นขึ้นมาเห็นซะก่อนแม่ก็เลยซักไซ้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงก็เลยเล่าให้ฟังหมด แม่ก็เลยพูดออกมาว่าไม่เห็นน้าพูดอะไรเลยคงจะไม่ใช่ขโมยซะละมั้งคุณประเทืองก็ไม่เข้าใจที่แม่พูดว่าไม่ใช่หัวขโมยแล้วมันจะเป็นใครแม่ก็ยังไม่ได้เล่าอะไรจนแม่ได้คุยกับน้ามาแล้วนั่นแหละแม่ถึงได้บอกว่าอะไรเป็นอะไรเรื่องมันก็คือที่คุณประเทืองเห็นไม่น่าจะใช่คนแต่เป็นผีก็เนื่องจากว่าที่ขันบ่อปลานั้นก่อนโน้นก่อนที่แกจะจำความได้นะมีคนหนึ่งตายที่ขันบ่อโดนงูเห่ากัดเขาคนนั้นเป็นคนที่น้าเนี่ยจ้างไปเฝ้าบ่อให้เขาอยู่เฝ้าเครื่องสูบน้ำส่วนน้าในคืนนั้นอยู่กับเขาจนดึกพอหยุดสูบน้ำพักเครื่องแล้วก็กลับนอนบ้านเขาวิทย์บ่อปลากันพอน้ำในบ่อเหลือน้อยก็จะหยุดพักก่อนแล้วก็จะเริ่มวิทย์น้ำอีกตอนเช้ามืดเพื่อให้บ่อแห้งพอดีกับคนที่จะลงจับปลาเขาจะไม่ให้บ่อแห้งก่อนเดี๋ยวปลาจะตายพอตอนเช้ามืดน้าไปก็พบว่าเขาคนนั้นตายแล้วนอนตายอยู่ในที่นอนในเพิงพักที่ปลูกสร้างอย่างหยาบด้วยใบตาลเหมือนอย่างที่คุณประเทืองได้ไปนอนมาแล้วแหละตรงที่นายคนนั้นตายก็ตรงที่เดียวกับที่คุณประเทืองกับน้านอนกันนั่นเลยทีเดียวเออไปนอนทับที่คนตายคนที่ตายนั้นบ้านเขายากจนมากเขากำลังเป็นหนุ่มขยันขันแข็งน้าเคยจ้างเขาทำงานหลายอย่างไถนาขุดดินเกี่ยวข้าวเขาทำงานดีน้าก็เลยไว้วางใจเขามากก็เลยให้นอนเฝ้าเครื่องวิทย์น้ำคนเดียวเขาตายเพราะเขาโดนงูเห่ากัดที่ข้อมือขวาเกิดขึ้นยังไงก็ไม่มีใครรู้แม่บอกว่าน้าทำบุญกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลไปให้เขาแล้ว ก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างเอาพุทธภาษิตที่ว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปฏิกังขาแปลว่าเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตใจของเราไม่เศร้าหมองเป็นเจ้าของความดีไม่มีศูนย์ยิ่งทำดีดีเสริมยิ่งเพิ่มพูนบริบูรณ์งดงามด้วยความดีถึงล้มหายตายจากภาคมนุษย์จะสิ้นสุดชีวงลงเป็นผีสุขติหวังได้วายชีวีไปสู่ที่สุขแสนแดนเทวาสวัสดีครับ